ml. Wyciąg suchy z lipy. Na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze za niespełna 45 minut zmierzą się na Narodowym z Chorwacją. Na początek sprawdzimy, jakie są nastroje przed tym spotkaniem. 11 zarzutów związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości usłyszał Marcin Romanowski. Dzisiaj już przyszedł na przesłuchanie. Organizacje przedsiębiorców chcą szybkich poprawek w przepisach i przełożenia wejścia w życie przepisów o kaucjach za plastikowe butelki. Za niespełna 45 minut polscy piłkarze wybiegną na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie. Biało-czerwoni zagrają z Chorwacją w Lidze Narodów. Mecz z trybun będzie oglądał nasz dziennikarz Dariusz Urbanowicz. Kibiców powoli przybywa, trybuny Stadionu Narodowego zapełniają się. Widać biało-czerwonych w cylindrach i perukach, ale też ubraną na czarno, wyróżniającą się z oddali grupę gości z Chorwacji. Poznaliśmy skład zaproponowany przez selekcjonera Michała Probierza i trudno się oprzeć wrażeniu, że następuje poszukiwań i eksperymentów ciąg dalszy. W bramce Bułka, potem w defensywie i na wahadłach Kamiński, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior i przebojowy Zalewski. W pomocy Moder, Szymański, Zieliński oraz Urbański, a na placówce wysuniętej pod pole karne rywali snajper Świderski. On ma być dziś odpowiedzialny za zdobycz bramkową. W wyjściowej jedenastce brakuje Roberta Lewandowskiego, który demonstracyjnie chwytał się na ostatnim treningu za tył uda, sugerując uraz mięśnia dwugłowego. Rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, podobnie jak debiutant ze spotkania z Portugalią Maxi Ojedele. W składzie Chorwacji wybiegną Modric, Perisic, Kramaric, Gwardioli, Sosza. Zatem zaroi się tutaj od gwiazd, mimo że dach na Narodowym zaciągnięty. Atmosfera coraz gorętsza. W tej chwili już rozgrzewają się nasi bramkarze. Choć do pierwszego gwizdka jeszcze 45 minut. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Sport w Trójce za godzinę. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ponownie usłyszał 11 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Przez 4 lata Marcin Romanowski nadzorował działalność Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że w przywłaszczeniu chodzi o wskazywanie konkretnych podmiotów, które miały otrzymać środki. Dokonał on czynności tak, jakby dokonał ich właściciel. Rozdysponował w nim sposób opisany w tych zarzutach, a więc sprzeczny z przepisami i wobec fundacji, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Marcin Romanowski nie przyznaje się do winy. Uważa działania prokuratury za nielegalne, w tym zmianę kwalifikacji prawnej kilku zarzutów. Prokurator zmienił zakres tych zarzutów, wykraczając poza zakres wniosku i tego do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i tego do polskiego Sejmu. Na razie prokuratura nie zastosowała wobec Romanowskiego żadnych środków zapobiegawczych, na przykład aresztu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Organizacje przedsiębiorców apelują do premiera o natychmiastowe poprawki do przepisów wprowadzających system kaucyjny. Chodzi o regulacje przygotowane przez Ministerstwo Klimatu, tłumaczy Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Projekt UD45 został skierowany do notyfikacji 19 września. To oznaczałoby, że Polska teoretycznie planuje wprowadzenie tych poprawek, ale to, że on leży cały czas na biurku premiera i nic się z nim nie dzieje i nikt go nie kieruje do Sejmu, może oznaczać również, że mamy do czynienia z bardzo dziwną sytuacją. System kaucyjny ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Przedsiębiorcy chcą jednak przełożyć ten termin o rok. Rzecznik resortu klimatu odpowiada w ten sposób. Czy to będzie 1 stycznia, czy to będzie pierwszy dzień jakiegoś innego miesiąca, to jest już kwestia do rozmów pewnie poza ministerstwem, czyli uzgodnień szerszych. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby to był rok 2025 z kilku powodów. Przede wszystkim wytycznych unijnych. Kaucja ma być pobierana od klienta przy zakupie napojów. Przy odbiorze butelek i puszek w sklepie będzie ona zwracana. ONZ chce utrzymania misji pokojowej w Libanie pomimo stanowiska Izraela. Rząd Benjamina Netanyahu wezwał wojska UNIFIL do wycofania się z Libanu, gdzie trwają naloty i operacja lądowa, której celem ma być Hezbollah.

Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 10 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Mają dodawać energii i poprawiać samopoczucie, czy prowadzą do ciężkich schorzeń? Od całkiem niedawna mogą je kupować tylko osoby pełnoletnie, młodszych konsumentów, producenci napojów energetyzujących, bo o nich dzisiaj będziemy mówić, a nie myślą jednak stracić. Dziś Klub Trójki o tak zwanych energetykach. Porozmawiamy o wielu aspektach tych napojów, budzących wiele kontrowersji, z dietetyczką kliniczną Ewą Trusewicz. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór. Z wieloletnim arbitrem Komisji Etyki i Reklamy Mikołajem Janickim. Dobry wieczór, Mikołaju. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz z dobrze znanym z naszej anteny kardiologiem profesorem Markiem Postułą. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Marek Postuła dzisiaj na sympozjum we Wrocławiu, zatem połączenie tylko telefoniczne. Tak, tak, możecie, drodzy moi goście, założyć słuchawki, żeby słyszeć profesora. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam Państwa do udziału w audycji. Jakie jest Państwa zdanie na temat energetyków? Sięgają Państwo po nie, czy stronią? Jeżeli stronią, to dlaczego? Czy dobrze, że nie mogą ich kupować dzieci? Pytań w trakcie audycji pojawi się więcej. Proszę się z nami kontaktować w każdym momencie jej trwania. 22 i 7 trójek. Przy telefonie czuwa Józef Niewierowski. To może pierwsze pytanie do Ewy Trusewicz. Ewo, same złote energetyki? No nic dobrego nam nie dają. No niestety. W szczególności, jeżeli mówimy w konsekwencji o zdrowiu dzieci. Jeżeli chodzi o zdrowie dorosłych, to jako kofeina, dostarczyciel kofeiny mogłoby być ok, ale myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy. Jest tam dużo witamin, często w formach nieaktywnych, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, olbrzymia ilość cukru i różnego rodzaju konserwantów, więc kofeina sama w sobie nie jest zła. Oczywiście. Ale może nie podawana w taki sposób. Marku, my podpowiadamy w naszej audycji Kierunek Długowieczność, że kawę trzeba pić a propos kofeiny, nawet do 4 dziennie. Za co ty nie lubisz energetyków i dlaczego tak często je krytykowałeś na antenie Trójki? Znaczy, ja jestem generalnie przeciwnikiem wszystkiego, co jest wysoko przetworzone. Myślę, że napoje energetyczne to jest nic innego jak produkt syntetyczny i to trzeba zaznaczyć, że tam kofeina jest syntetyczna. To nie jest naturalna kofeina, tak jak w kawie, którą ja osobiście wiem, że ty, Krzysztofie, również uwielbiasz i raczysz mnie zawsze bardzo dobrą kawą. Ale to jest kawa, no, która nas pobudza i która nas stymuluje. Natomiast rzeczywiście to, co jest problemem w energetykach, to jest po pierwsze ilość tej kofeiny, bo to jest taki mała puszeczka napoju klasycznego, który kojarzymy z płuc sklepowych, to jest 80 mg kofeiny. No to jest zdecydowanie przekracza tą dawkę espresso, bo w dawce espresso to jest mniej więcej do 50 mg. A to, co jest bardzo istotne, to jest to dodatkowa dawka kofeiny, którą my często nie, nawet sobie nie uświadamiamy, że my spożywamy kofeinę, bo taka maksymalna dawka kofeiny to jest no, do 400 mg, to jest według wielu opracowań naukowych, natomiast no, 200 to jest taka dawka kofeiny, czyli te 3-4 espresso dziennie to jest maks, co powinien teraz człowiek spożywać, a my mówimy dzisiaj przecież również o nieletnich. Absolutnie tak. Mikołaj, zaraz do ciebie wrócę. Natomiast jeszcze pytanie do Ewy. Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że puszka energetyka zawiera dzienną dawkę cukru dla dorosłej osoby. Jeśli mielibyśmy przeliczyć, że może tak, normy odnośnie spożycia cukru to jest maksymalnie, nie to proponowane, tylko maksymalnie 10% dziennego zapotrzebowania na kalorie. Więc jeżeli załóżmy średnio osoba potrzebuje 2000 kalorii albo 2500 kilokalorii, to w zależności oczywiście, czy kobieta, czy mężczyzna, jaka masa ciała i tak dalej, no to taka puszka zawiera nawet już 200-250 kalorii w samym cukrze, więc w sumie to by było na tyle i już więcej nie jesteśmy w stanie, nie powinniśmy spożyć, a wiadomo, że cukier jest też w innych produktach, na przykład w chlebie. Mikołaj, ty jako ekspert od etyki reklam powiedziałeś też przed wejściem na antenę, że jeżeli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone i że tak za bardzo to nie mamy powodów, żeby się zżymać, że te napoje energetyzujące były tak szeroko reklamowane, nadal są reklamowane. Zdecydowanie tak. Z punktu widzenia rynkowego podejścia do produktu, promowania produktu, jeżeli to nie jest zabronione, to oczywiście możemy produkować różne nowe formy danego produktu, tak? Bo kofeina jest dostępna w różnych, możemy napić się kawy, możemy kupić sobie pastylki w aptece, tak? Natomiast tego nie robią dzieci. I tutaj myślę, że główną kwestią jest to, czy dana reklama jest skierowana do nieletnich, czy też do dorosłych, no bo dorosły wybiera, a młody bardzo często kieruje się przyzwyczajeniami, modą, czy coś jest atrakcyjne, sexy, mówiąc w skrócie, czy nie. Rozumiem. Marku, wykorzystamy cię, bo wiem, że ty się dzisiaj śpieszysz, więc w pierwszej części audycji będziemy cię tutaj mocniej wypytywać. Czy ty mocno odetchnąłeś, gdy dowiedziałeś się, że weszła w życie ustawa zakazująca sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim? No ja wiesz, jeszcze tak do końca nie wierzę, że to jakoś zmieni rynek. Natomiast no, warto tutaj pamiętać, że reklama to często jest coś, co buduje uzależnienia. I te uzależnienia mają, wszystkie uzależnienia mają wspólny mianownik, czyli zwiększa się w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, czyli w naszej mózgu ilość dopaminy. I podobnie, jak popatrzymy sobie cerwią energetyki, no to jest to dokładnie ten sam mechanizm, że to pan Mikołaj powiedział o budowaniu nawyków, no ale to jest nawyk w pewnym momencie przeradza się w uzależnienie, czyli to, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez tej codziennej dawki i kofeiny, i cukru, bo cukier też nas uzależnia, to są na to doskonałe badania naukowe, a wszystkim tym wspólnym mianownikiem jest zwiększone wydzielanie dopaminy. Ja bym na to zwrócił uwagę, że my trochę reklama pokazując, że coś jest cool, coś jest fajne, wprowadza nas w taki świat substancji, które dla młodego mózgu wcale nie są tymi substancjami pożądanymi, bo też proszę pamiętać, że wielu ekspertów powtarza, psychiatrów, neurologów powtarza, że kofeina tak, ale na pewno nie dla rozwijającego się mózgu, w którym tworzą się połączenia nerwowe, który jest w procesie tworzenia. No i de facto taka sztuczna stymulacja powoduje, że te połączenia są nieprawidłowe. To ma swoje konsekwencje w dorosłym życiu oczywiście. Bardzo dziękujemy za twoją opinię. Mikołaj, co ty na to? Przed audycją dyskutowaliśmy o tym, że najciekawiej to by było, gdyby ustawodawca zabronił reklamowania produktów, które prowadzą do uzależnień. Natomiast jest to teza bardzo odważna i zwróćmy uwagę na to, że czy to jest cukier, czy to jest praca, czy to jest energetyk, czy to jest używka, czy to jest alkohol, czy to jest hazard, to jest kwestia tego, w jakim stopniu, jak to jest podane, w jakim natężeniu i tak dalej, tak konsekwencje różne. I teraz zwróćmy uwagę, że ten produkt, który ma w sobie cukier, taurynę, kofeinę, tak jak powiedzieliśmy, źródło tych produktów, tych substancji może być w innych produktach. Tutaj mówimy tylko o tym, czy jesteśmy w stanie wykreować taką formułę, która będzie zdrowa, tudzież rozpoznawalna, że coś jest dla dorosłego człowieka, a coś jest dla niezdrowe, dla młodego człowieka. Dla mnie oczywiście dużo ciekawiej byłoby promować zdrowy tryb życia i żeby rano robić gimnastykę i w ten sposób pobudzić organizm, niż iść do sklepu i kupić sobie puszkę napoju, tak? I to jest kwestia, to jest wyzwanie, przed którym stoimy. Absolutnie tak. Ewo, pytanie do ciebie. No tutaj zostały wymienione te substancje. Kofeina, tauryna, L-karnityna, z tego co pamiętam. Guarana, witaminy różnego rodzaju. I one wszystkie same w sobie potrafią działać bardzo dobrze na nasz organizm. Sekret tkwi, jak zwykle w szczegółach, jest oczywiście w dawce po prostu przekraczanej w energetykach. Niestety tak, bo to po prostu energetyki da, to jest po prostu niebezpieczne połączenie, w szczególności jeżeli mówimy o dzieci. ponieważ zarówno kofeina, jak wiadomo, ma działanie uzależniające. Jeżeli chodzi o cukier, badania są tutaj trochę sprzeczne, ale można też powiedzieć, ponieważ cukier wpływa na ośrodek nagrody w mózgu, więc chcemy tego więcej, chcemy tego jeszcze. I tutaj połączenie zarówno kofeiny, gdzie chcemy tego jeszcze, i cukru, gdzie chcemy tego jeszcze, to jest po prostu niebezpieczne połączenie. I oczywiście dawka. Dawka czyni truciznę, tak? Więc jeszcze dodatkowo tauryna, która również wpływa na pobudzanie mózgu, układu nerwowego w połączeniu z kofeiną dla dzieci, tak jak tutaj pan profesor powiedział, no jest to dla rozwijającego się mózgu bardzo niebezpieczne. Mogą naprawdę duże konsekwencje negatywne zdrowotne tutaj u dzieci wystąpić. Dodatkowo jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na taki fakt, że często te różnego rodzaju energetyki zawierają witaminę B12 czy witaminę B6. Często w jednej takiej puszce nawet 250-300% dziennego zapotrzebowania na taką witaminę B6. Witaminą B6 można się zatruć. Dodatkowo często są to formy nieaktywne. Tak samo jak na przykład witamina B12. Forma nieaktywna to jest cyjanokobalamina, a aktywna metylokobalamina. I jeśli mamy takie dziecko, czy dorosłego, który ma problem z metylacją związków, czyli z przekształceniem tego sztucznego związku w aktywny związek, to możemy maskować nawet niedobory w organizmie, czyli zbadamy sobie poziom na przykład witaminy B12 we krwi, okaże się, że mamy olbrzymi, bardzo wysoki poziom tej witaminy B12, czyli w teorii bardzo dobrze, a na przykład ktoś nadal jest ciągle zmęczony, nie, źle się czuje, a wiadomo, jak witamina B12 również wpływa na jakby niedobór, na uczucie zmęczenia i okazuje się, że po prostu ten poziom witaminy B12 w krwi może być po prostu tego nieaktywnego związka, czyli maskujemy tutaj niedobory. Innymi badaniami jesteśmy w stanie się dowiedzieć, na przykład kwas metylomalonowy, czy jest to aktywna forma, czy nie, ale normalnie się tego nie dowiemy, więc uważam, że to jest również duży problem. Zapraszamy do dyskusji. 2027 projekt, przypominamy nasz numer telefonu. Marku, do jakich schorzeń prowadzi przedawkowanie, a może po prostu regularne spożywanie napojów energetyzujących? Nie słyszę. Proszę, proszę, mów. Spektrum schorzeń jest bardzo szerokie. No, ja jestem kardiologiem i pamiętam przypadki zaburzeń rytmu serca, które były wywołane przez nadmierną ilość energetyków. To jest dosyć częste. Nawet u młodych ludzi, pamiętam w szpitalu, w którym pracowałem, zatrzymanie krążenia u osoby, lekarza, który przedawkował energetyki na dyżurze. I to było dosyć takie chyba najbardziej partykularne działanie niepożądane. No ale to również przez tą nadmierną kaloryczność, to wiadomo, że jeśli spożywamy tyle cukru, ja zawsze powtarzam, że najgorzej to jest pić cukier, bo to tego nie czujemy i nie wiemy, ile właściwie tego cukru spożywamy. No to wiadomo, że to jest nadwaga, to jest otyłość. To są takie główne, myślę, schorzenia, które mogą występować u osób, które nadużywają, które piją generalnie te napoje słodzone, nie tylko energetyki, ale wszystkie napoje słodzone. No ale jeszcze w przypadku energetyków takie typowe to jest też nadciśnienie tętnicze i to warto zwrócić uwagę, że osoby, które nie kontrolują ciśnienia tętniczego, nie przyjmują leków, a mają podwyższone ciśnienie, to po takich energetykach może dodatkowo wzrosnąć ciśnienie tętnicze krwi, związane też ze zwiększonym wydzielaniem adrenaliny. No ale to są oczywiście, tak pewnie nie wyczerpiemy podczas tej wypowiedzi wszystkich schorzeń, ale ja myślę, że na tym powinniśmy się skupić, że układ sercowo-naczyniowy jest jednak, schorzenia metaboliczne to jest coś, co przede wszystkim cierpi, ale również układ nerwowy, tak jak już wspominaliśmy. Dziękuję. Mikołaju, chciałem ciebie podpytać o to, jak rozpychała się ta branża energetyczna w naszym kraju. Dosyć standardowo, czy wcale nie? Czy jednak to powiązanie ze sportem było przypadkowe, czy nie jest przypadkowe? Jak ty to widzisz? Z punktu widzenia marketera, tudzież reklamiarza, mówiąc brzydko, to co już było powiedziane, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z czym, jeżeli marketing wymyśla nową formułę przekazania pewnych produktów i rozpychania się na półce, to jest to po prostu dozwolone, tak? W związku z czym wszystkie te działania, przez które przeżywaliśmy, przecież, nie wiem, kierowca rajdowy, który reklamuje pewne rzeczy, bo tu jest szybkość, pewne rzeczy się wybiera i to się promuje. Najtrudniejsze, myślę, tudzież coś, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli podejście etyczne, to jest to, czy to prowadzi do jakiegoś uzależnienia, jakie ma konsekwencje dany przekaz. Bo mamy bardzo dużo produktów, które ze sobą konkurują, bo przecież obok na półce mamy napoje, które są od dawna bardzo dobrze znane, mają bardzo dużo cukru, też o tym wiemy, mają kofeinę i jednak są dostępne. Tak? Są różne soki, to o czym pan profesor powiedział, nie pijemy cukru, to jest też oczywiste, no bo ten cukier też jest w formie różny, bo czasem jest to cukier, czasem jest to syrop słodzący, równie niezdrowy, tak? Natomiast tutaj mówimy o energetykach. No wiesz co, tak sobie myślę, że jednak te energetyki po prostu nieco szybciej degradują nasze zdrowie niż te popularne, bardzo słodkie napoje, które stoją obok nich. Tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest rola troszkę ustawodawcy, tudzież organów państwowych, które jeżeli dopuszczają pewien produkt, to zgadzają się na to, że on jest nieszkodliwy. Tudzież cenzurują to, co jest szkodliwe, versus dopuszczają na rynek to, co jest dostępne i uznają, że nie szkodzi. I to jest coś, o czym też rozmawialiśmy, że jeżeli coś ma negatywne skutki, powinno być komunikowane na produkcie. Tudzież może być zabroniona tego reklama, ale powinno być to komunikowane na produkcie, że to jest produkt przeznaczony dla osób dorosłych, bądź młodych, bądź diabetyków, tego typu rzeczy. Jeżeli to jest dopuszczone na rynek, to nie jest wina rynku reklamowo-marketingowego, tudzież producenta, że promuje swoje produkty, tylko to jest raczej ustawodawca, tudzież odpowiednie organy, które dopuściły to do obrotu. Tak? Z punktu widzenia, no bo potem jest branża reklamowa, no branża reklamowa działa w ten sposób, że wybiera sobie jakąś cechę produktu i na tej właśnie wybranej cesze promuje, wyróżnia go i stara się, żeby był on jak najatrakcyjniejszy. Czy to jest refreshment, czy to jest aktywność, czy to jest uzupełnienie diety. To są różne elementy, które my sobie wybierzemy. Tak? Natomiast jeżeli ktoś nam pozwolił, no to nie możemy wymagać, żebyśmy sami zabraniali pewnych rzeczy. Tak? I na tym polega również samoregulacja branży reklamowej, że producenci, tudzież operatorzy, media, agencje reklamowe umawiają się, że pewne rzeczy uznajemy za etyczne bądź nie. Tak? I to jest też ciekawe, że ustawodawca pewne rzeczy nie reguluje, ale branża czasem reguluje się sama. Tak było notabene ze słodyczami w szkołach, która też branża sama uregulowała pewne rzeczy, że tego nie można promować słodyczy w szkołach. To był olbrzymi sukces. A tutaj mamy podobny case, tylko jest to inny produkt. Z mojego punktu widzenia jest to inny produkt, bo naprawdę wszystkie elementy tego produktu można kupić sobie w takiej bądź innej postaci, czy w aptece, czy w sklepie. Jakby powinniśmy brać, jakby wpływać na te korporacje, żeby jednak dbały o tą odpowiedzialność społeczną, ale no niestety liczy się kasa. I myślę, że to jest... Znaczy dokładnie tak, tylko tutaj się teraz, jeżeli mamy szukać rozwiązań, no to kto powinien wymagać od kogo czego, tak? No bo wydaje mi się, że ustawodawca to jest pierwszy... No absolutnie. Zmiany systemowe są absolutnie. Zmiana systemowa. Drugie to jednak są agendy, które badają pewien wpływ produktów pewnych, bo są produkty, które są nieznane na rynku, wchodzą i my nie wiemy, jakie są konsekwencje. Bo te badania kliniczne, które są prowadzone wcześniej, no to one są, jakie są, ale potem jest eksperyment na całym społeczeństwie, no. No ale ten eksperyment wypada bardzo negatywnie. Słyszeliśmy z ust Marka Postuły, profesora kardiologa, jak wygląda ten eksperyment na społeczeństwie. Wrócimy do tego wątku, natomiast mamy słuchacza. Ewo, proszę załóż słuchawki. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Dziękuję za temat bardzo ciekawy. Chciałem powiedzieć tak, właściwie to tak się wsłuchując się w państwa audycję, ja tylko przez lata się zastanawiałem, dlaczego sportowcy reklamowali te produkty, a ja muszę powiedzieć, że kiedyś za namową dozorczyni, która powiedziała, że żeby mieć taki power do pracy z rana, wypiła kiedyś trzy takie te energetyki, tak. I powiedziała, proszę pana, byłam tak pobudzona, że po prostu tak się rwałam do roboty jak nigdy, ale też kiedyś nie ukrywam, że 2-3 razy wypiłem tak pół tego energetyka i muszę powiedzieć, że to no już nie wspomnę, że to cholernie słodkie było, ale rzeczywiście no też taki byłem trochę pobudzony, bo tam kofeina, także mówię, ja w ogóle tego nie kupuję, tylko mówię, zdziwiony byłem, że to sportowcy reklamowali. Ja rozumiem, że reklamując po prostu za tym szły pieniądze, ale byłbym ciekawy, czy ci sportowcy, którzy na przestrzeni tylu lat reklamowali te produkty, czy sami spożywali w dużych ilościach te energetyki. O, to byłoby takie, ja wiem, że to jest nie można tego sprawdzić, natomiast generalnie mówię i też jak jeszcze nawiązuję mówią, że przez 10 lat grałem w tenisa, tak, w latach 80., no wtedy nie było tych produktów, tak? I w ogóle, nie wiem, dla mnie to są niepotrzebne, także dobrze, że państwo się teraz tym zajmujecie. Także mówię, ja rozumiem, że rynek jest rynkiem, natomiast ja osobiście nie kupuję, a wpływ, że to ma na dzieci, no to chociażby tu dałem sąsiadkę, tą dozorczynię, tak, która po prostu lata, że tak sama widziała, że jest tak pobudzona, że po prostu trudno było jej utrzymać tam ten postawę. Postawę jest przy sprzątaniu. Bardzo, to tyle z mojej strony, nie blokuję i dalej słucham państwa audycji. Bardzo panu dziękujemy, proszę nas rzeczywiście słuchać, 22 i 7 trójek, bardzo dziękujemy panu za ten głos. Mikołaj Janicki rwie się do głosu, a propos tej pani dozorczyni, to ja byłbym ciekaw tego ciągu dalszego jej dnia, ale to za moment zapytamy o to profesora Postułę, bo on pewnie opowie, jak wyglądał kolejny etap tego dnia tej pani dozorczyni. Mikołaj. Znaczy, jeżeli był to incydent, no to pewnie jakoś przeżyła, tak? Natomiast myślę, że ciekawsze jest to, że no, każdy dorosły ma prawo wyboru, tak? I ktoś jedzie samochodem, ma długą trasę, wypije energetyk, nie ma w tym nic złego i to jest produkt, który jest dopuszczony, tak? Tylko zawsze jest kwestia proporcji i rozsądnego wykorzystania. Natomiast jeżeli dziecko idzie do szkoły o godzinie 7 rano i wypija energetyk, no to to już nie jest okej, okay, tak? No tak jest. To już nie jest okej. Okay. Natomiast wracając do pytania od słuchacza. Wątku sportowca. Myślę, że żaden nowoczesny sportowiec, jego dietetyk nie dopuszcza czegoś takiego, żeby człowiek wypił energetyk. No. I pytanie jest, czy faktycznie sportowcy reklamują energetyki, czy jednak izotoniki? Ja wiem, że na 100% reklamują izotoniki. To jest coś, co lepiej nawadnia niż woda. Nie. No ale... Ja jako człowiek, którego korzenie sięgają głęboko do redakcji sportowej, no jest mnóstwo sportowców reklamujących wprost. Nie wiem, nie widziałam, więc się pytam. Napoje energetyczne. Mało tego, niektórzy nawet marzyli o tym, żeby móc reklamować jeden z tych napojów. Okej, okay, no to gorzej. Marku, nie będziemy cię dłużej trzymać na zakończenie. Powiedz proszę właśnie a propos, krótko o tym, jak pewnie poczuła się wieczorem ta pani dozorczyni po wypiciu tych trzech energetyków. I czy jest jakaś porcja, twoim zdaniem, takiego napoju, która jest dozwolona i nieszkodliwa i z twojego punktu widzenia jest okej? Okay? No Krzysztofie, jak zwykle trochę wrócę jeszcze do tego zagadnienia sportowców. Bo to proszę mi, bardzo, tak, jesteśmy sportowcami, ja obydwaj maturami, tak. Tak, poza tym ja się też pamiętam, że my się poznaliśmy przy okazji dopingu w sporcie. O tym, że tak. Dokładnie w sporcie kofeina jest to jedna z substancji, która jest, no nie jest substancją dopingującą, przez Australijskie Towarzystwo Sportowe znajduje się na liście suplementów, które poprawiają tak zwanych endurance enhancement, czyli takich poprawiających wydolność. Jestem przekonany, że wielu sportowców stosuje kofeinę czy napoje energetyzujące, które dodatkowo zabierają glukozę. Tego nie jestem pewny, no ale żele kolarskie, jestem kolarzem, zawierają dużo glukozy i właśnie dużo kofeiny. I to jest jakby chyba odpowiedź, że wcale nie jest to w sporcie tak obce. Natomiast jak się czuła pani sprzątająca? To jest, słuchajcie, taki typowy mechanizm uzależnienia, bo ona, ta duża ilość cukru spowodowała bardzo duży wyrzut insuliny, czyli hormonu odpowiadającego za regulację glikemii w naszej krwi. No i ten zbyt duży wyrzut insuliny spowodował hipoglikemię, czyli spadek cukru. I narosła w niej chęć posiągnięcie po kolejny napój energetyzujący po to, żeby przywrócić to jej chęć do sprzątania i zamiatania tą miotą, bo pewnie o to chodziło, że pani wystądała na błysk to podwórko. Bardzo dziękuję, Marku. Dziękujemy za udział w audycji. Zwalniamy cię, wracaj cały i zdrów do Warszawy. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia, bez strzela. A my mamy przy naszym telefonie panią Jannę. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Ja jestem nauczycielką z ponad 30 stażem pracy i w sklepie obok mojego domu pani mi mówią, że są dzieci, które codziennie rano kupują po kilka energetyków. No i później na lekcji, jak ma się takie dwójka, trójka dzieci, to prowadzenie takiego przedmiotu jak matematyka to jest po prostu graniczy z cudem. One po pierwsze, że nie potrafią się skupić, po drugie, no, rozwalają, że tak powiem, ławkę. Widać naprawdę bardzo zły skutek. I cieszę się, że w końcu będzie zakaz. Pani Joanno, przepraszam, że wejdę w słowo. Ten zakaz już jest, ale słyszymy, że on nie jest po prostu egzekwowany. Nie jest. Nie jest i to jest tragedia właśnie. Bardzo dziękuję za pani opinię. 22,7 trójek, proszę się z nami kontaktować. Rozmawiamy o napojach energetyzujących. A propos tego, co powiedziała pani Joanna, że dzieci rozpoczynają dzień od spożycia napojów energetyzujących. Jak się okazuje, ta litera prawa potrafi być martwa. No niestety, i bo to też jest tak, że jeśli coś jest zakazane, to kusi bardziej. No i tak jak już rozmawialiśmy, jest to produkt pobudzający, ale były takie badania amerykańskie, które mówiły o tym, że 73% dzieci spożywa, nastolatków, spożywa powyżej 100 mg kofeiny na dzień. Jest to dużo, jest to typu dwie kawy takie rozpuszczalne na przykład. I coś, co miało ich pobudzić, prawdopodobnie na chwilę ich pobudziło, tak jak tutaj ta pani się przed chwilą wypowiadała, ale badania pokazują, że miały one gorsze wyniki w nauce, nie mogły się skupić, miały mniejszą aktywność na zajęciach i generalnie była to odwrotny skutek niż te, które one chciały uzyskać. To jeszcze jeden telefon od państwa. Dobry wieczór, panie Gabrielu. Dobry wieczór, proszę pana, tutaj właśnie dzwonię od tej, tutaj przy nim dzwonia pani właśnie mówiła o tym, że dzieci piją te energetyki jednak przed lekcjami. Ja dzwonię, ja sam jestem uczniem klasy drugiej, technikum, także wiem jak to wygląda i powiem panu tak. Właśnie mam sytuację, tutaj jest chłopak u nas w klasie, to jest mała miejscowość, także nie ten i on bardzo właśnie wiedzę, często on też przynosi rano sobie i sobie popija, że tak powiem. I właśnie czego tak spytałem raz z ciekawości, jak on to kupuje mimo tego zakazu, no to on mówi, że bez problemu to nikt tego nie sprawdza. I właśnie to jest moim zdaniem też problem, że to powinno być jakieś kontrole tego, bo jednak alkohol się tak bardziej sprawdza przy sprzedaży. Mówisz o zakazie sprzedaży. Tak, o zakazie sprzedaży, że po prostu nie jest egzekwowany, tak jak powiedziała ta pani nauczycielka, nie jest egzekwowany i nie jest po prostu kontrolowany w żaden sposób przez jakieś służby, że tak powiem, od tego ten. I po prostu dalej to kupują młodzież i dzieci. Gabriel, w związku z tym, że jesteś na linii, to wykorzystamy tę okazję. Jeżeli chodzisz do drugiej klasy technikum, to masz 16 lat? 15 jeszcze, no prawie. Masz jeszcze 15. Czy twoi rówieśnicy sięgają po te dozwolone napoje energetyzujące z obniżoną dozą kofeiny, guarany? Z tego co widziałem, to raczej to są te zwykłe, te co były wcześniej, okay. Tak? Że te niby bez cukru, ale nie wiem jak to wygląda. Ja sam tego nie skorzystam, nie kupuję, także sam nie wiem, ale no sięgają, że tak powiem. No. Dzisiaj też właśnie sam byłem, widziałem jak szukali jakiś zgrzewek nawet na internecie, mieli zamawiać, także to... No to jest kolejny problem. Gabriel, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Bardzo się cieszymy, że tak młodzi słuchacze biorą udział w naszej audycji. Dziękujemy ci bardzo. 22,7 trójek, proszę się kontaktować z nami w każdej sprawie związanej z energetykami. No właśnie, to jest kolejny problem, który pojawił się przy wypowiedzi tego młodego człowieka, że można pewnie kupować i obchodzić zakazy w internecie. To jest jedna sprawa, a jest zakaz sprzedaży, ale nie ma zakazu spożycia. No właśnie. Więc kolega, koleżance, koleżanka, koledze, albo w internecie, więc idzie sobie takie dziecko, bo niestety badania pokazują, że już nawet trzyletnie dzieci piją energetyki. Już nawet w grupie 3-9 są robione statystyki i te dzieci również piją energetyki. Więc wyobraźcie sobie, że idzie sobie, nie wiem, 5-letnie dziecko, nie wiem od ilu lat dziecko może chodzić samo, bez opieki dorosłego, ale i sobie pije takiego energetyka, który dawka kofeiny wielokrotnie przekracza jego dzienne możliwości spożycia. No tak, to już jest kompletny brak świadomości rodziców. To też. Pani Katarzyna jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja dzwonię w takiej sprawie właśnie a propos tych energetyków. Mam nastolatka w domu i no jest zakaz, bardzo fajnie, że go wprowadzili, bardzo się cieszyłam, ale co się okazuje, że ten skład, który teraz jest dostępny w fajnych, różowych puszeczkach, który też się tam tak samo praktycznie nazywa, jak poprzednie zakazane. No wzięłam etykietę i zaczęłam po prostu czytać, czym się różni składem. Zawartość tego zakazanego, tego, który jest dopuszczalny dla tych wszystkich nastolatków, jest po prostu minimalny. To jest praktycznie przy dwóch wypitych takich dopuszczalnych jest ta sama, ten sam efekt działania, co przy jednym niedopuszczalnym. Więc sobie producenci wspaniale obeszli, młodzi ludzie to też wspaniale skumali, I taki zakaz, nie zakaz, powiem szczerze, bo dalej to piją, kupują legalnie, tylko że no, zamiast wydać piątaka, muszą wydać dziesiątaka, żeby efekt był taki sam. Więc to takie trochę, nie wiem, kto tu kogo oszukuje, to oni nas, czy my ich. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za ten głos. Ewa Trusewicz kiwa głową. Ewo, rzeczywiście jest tak, że można jakoś zdublować te dawki i one spowodują takie działanie, jak nie przy tych niedozwolonych dla młodzieży? Niestety tak, bo jeśli mówimy prawnie w Polsce, napój energetyczny to jest każdy napój, który ma kofeiny więcej i lub równie 15 mg na 100 ml. Z reguły energetyki takie, powiedzmy, na normalnie dostępne mają 30-32 mg, więc co zrobili producenci? Wymyślili, no że dadzą 14 mg, czyli 1 mg poniżej tej dawki, która jest, nie, tej dawki, która czyni napój energetycznym, tylko o jeden mniej, czyli faktycznie, tak jak mówiła tutaj pani przed chwilą wypowiadająca się, wystarczy, że napiją się dwa takie napoje o obniżonej zawartości kofeiny, czyli już nie napoje energetyczne i daje nam już to prawie 28 mg, a z reguły mają 30 mg. Nie, no to jest strasznie smutne, słuchajcie. 22,7 trójek, pan Paweł jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Ja myślę, że zamiast zakazywania tymże biednym, młodym, pogubionym ludziom, należałoby ich po prostu w jakikolwiek sposób, jak ze wszystkim zresztą, uświadamiać na temat skutków tego picia. To prawda. I wszelkiego rodzaju kampanii, które służą po prostu edukacji. Których nie mamy, prawda? Których nie widzimy wokół. Dokładnie. A teraz zrzucanie tutaj winy na młodzież czy dzieci, żeby nie kupowały czegoś, co jest zabronione, no moim zdaniem jest wręcz odwrotne ku temu, co chcemy osiągnąć, bo wiadomo, każdy z nas był młody, wiemy, jak się kończy zakazywanie pewnych rzeczy, więc droga młodzieży, współczuję wam bardzo. To też jest jakaś pewnie kwestia mody wśród nich, że po prostu fajnie jest to pić, więc gdyby jakoś edukować może trochę bardziej, plus wprowadzić jakieś sensowne, nie wiem, autorytety, chociaż to słowo chyba już dzisiaj jest nieistotne. Także edukować, drodzy ludzie, którzy rządzą tymże społeczeństwem, a nie próbować karać i sprawiać poczucie winy wśród młodych. 22,7 trójek. Dziękuję, panie Pawle, za pański głos. Mikołaj Janicki. Bardzo się cieszę z tego głosu, ponieważ bardzo się z nim utożsamiam. Jakakolwiek forma zakazu jest świetną reklamą. Mogę w ten sposób powiedzieć, jeżeli chodzi o tak z punktu widzenia marketera. I nawet jest bardzo znany case bardzo dobrze znanego napoju energetycznego, który był zabroniony najpierw i była sprawa w sądzie, że jest, nie powinien być przeznaczony dla młodzieży, potem, że w ogóle nie powinien być jeszcze pity z alkoholem. Rzeczywiście skarżący wygrał, natomiast było to idealna kampania dla kogoś, kto ten produkt promował, ponieważ zakazanie i powiedzenie na opakowaniu nie dla młodzieży jest... I nie z alkoholem. I nie z alkoholem, po prostu było idealną formą, żeby promować właśnie, żeby młodzież robiła to, co jest zakazane. Także zgadzam się z panem i wszelkie formy zakazu, ograniczania jest tylko... powodują tylko jakieś obejście tego zakazu, tak? Że jak dwie puszki, to proszę bardzo, kupię sobie dwie puszki, wyjdę na to samo. Natomiast zdecydowanie dużo ważniejsza jest edukacja, kampanie społeczne, pokazywanie pewnych rzeczy. Natomiast do tego dodam to, o czym też powiedzieliśmy, to jest pewna moralność ludzi promujących te rzeczy. Ponieważ z tym też się nie mogę zgodzić, że pewne rzeczy są reklamowane, są dopuszczone przez i reklamowane przez sportowców. Tak samo jak hazard, który jest reklamowany obecnie przez bardzo dobrze znane twarze z polskiego sportu i nie tylko. A także dziennikarzy sportowych. Dziennikarzy sportowych, co prowadzi bezpośrednio do uzależnienia. Tutaj mówimy troszkę o dietetycznym uzależnieniu, cukier, tauryna, tudzież niszczenie swojego zdrowia, bo nagle młody organizm dostaje po prostu dawkę substancji, które go niszczą, bo nie jest w stanie tego przetworzyć i z tego skorzystać i ma odwrotny skutek, bo jest przedawkowanie. Natomiast pamiętajmy o tym, że ośrodek uzależnienia, czy to będzie jedzenie, czy to będzie używka, czy to będzie alkohol, czy to będzie hazard, no tak jak ostatnie badania pokazują, no jest tym samym ośrodkiem. Absolutnie, tylko czy zło da się ważyć? Nie chodzi o ważenie, chodzi o podejście i pewną moralność i tutaj troszkę też moralność, etyka, tak? Poruszamy te tematy. co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. I to można regulować na poziomie państwa, tak, ustaw i jakichś dyrektyw. Natomiast potem jest jeszcze kwestia, pamiętajmy o tym, że rynek to jest lobby producenckie, lobby dystrybucyjne, agencje, marketing, ale również jest konsument, jest również państwo, które reguluje te rzeczy, tak? I tutaj myślę, że to jest kwestia rola państwa plus odpowiednich instytucji, które powinny edukować i promować pewne wzorce. No tak jak już wspomniałam, dzisiaj jest to problem systemowy. Tak naprawdę, jeżeli zajmiemy się tylko jednym aspektem typu producenci albo tylko jednym aspektem brak egzekwowania prawa, to będzie za mało. Jedno jakby zazębia się z drugim. Musimy tutaj porozmawiać, jakby zająć się tym problemem systemowo. Producenci, sprzedawcy, organy kontrolujące, ale właśnie też ta edukacja, tak? Jak tutaj pan wspomniał o autorytetach, no to niestety w tym momencie autorytetami dla w szczególności nastolatków są influencerzy, tak? A co robią influencerzy? Influencerzy sprzedadzą wszystko, co przyniesie im pieniądze. Więc tutaj też fajnie by było, jakby gdzieś ze strony państwa była promocja właśnie dobrych nawyków żywieniowych, dobrych nawyków też jakby picia dobrych produktów typu na przykład, żeby woda była fit, żeby woda była super, żeby woda była hot i bardzo taka promowana, a nie na przykład energetyki, ale to właśnie ta edukacja. Tylko woda nie da ci kopa takiego. Jakiego, no nie da, ale jeśli będzie, a co, jak ty możesz pić energetyki? Przecież kurczę, to nie jest zdrowe. Pij wodę. Woda jest najzdrowsza. Jakby zrobić taką kampanię właśnie, ale też trzeba od początku, trzeba nauczyć nauczycieli, ten system edukacyjny musi być zmieniony. Przecież nawet nauczyciele, nawet lekarze, nawet oni nie wiedzą, jakie są de facto konsekwencje spożywania takich produktów, ponieważ to nie jest nagłaśniane. Nie chciałbym wiedzieć, że lekarze o tym nie wiedzą. Pan Władysław jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie Władysławie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło słuchać tą audycję i ten temat. Oczywiście jestem przeciwny energetykom, ale jeżeli mogę swoje 3 grosze dołożyć, to ja tutaj winę przede wszystkim widzę rządzących i decydujących, bo wiadomo, że przy piciu tych energetyków kiedyś zetkniemy się z różnymi chorobami. Ktoś te choroby będzie musiał leczyć, czyli państwo. Absolutnie. Więc tak. Co będzie nam się bardziej opłacało? Czy popuścić teraz, tak jak mamy teraz, żeby ta młodzież piła te energetyki, a później się leczyła? Więc musimy iść po rozum do głowy i ja bym te energetyki, jak już muszą być na rynku, to opodatkowałbym dużo bardziej, żeby po prostu ich jakby wymusić mniejszy zakup tych energetyków. Musimy myśleć o społeczeństwie, o przyszłości i o dobru człowieka, więc tu musi być nacisk na rządzących, a nie na firmy, które wprowadzają. Dziękuję za mój głos i proszę się wypowiedzieć na ten temat, czy mój tok myślenia jest słuszny. Panie Władysławie, do mnie to trafia, bo absolutnie wydaje mi się, że nakłady włożone w edukację zdrowotną w przyszłości przyniosą rezultaty. Natomiast jakoś nie widać przy kolejnych też ekipach rządzących, żeby ktoś na taki pomysł wpadał. Mikołaj, co ty na to, żeby opodatkować wysoko energetyki? Jest to formuła, natomiast papierosy też mają wysoką akcyzę. Jakoś podatek cukrowy jest. Jest podatek cukrowy, no to oczywiście. Jest podatek od małych objętości i różne tego typu rzeczy. Jak najbardziej. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście rozwiązuje sprawę, bo to może przynieść dodatkowe wpływy. Natomiast jeżeli te wpływy byłyby przeznaczone bezpośrednio na edukację, to wtedy to ma sens. Mhm. Zdecydowanie budowanie dobrych wzorców jest dużo lepsze, długotrwałe i długofalowe. No, proszę zobaczyć, że przecież to, o czym dzisiaj mówimy, cukier, kofeina, równie dobrze moglibyśmy mówić o absencji na lekcjach WF-u u dzieci. Absolutnie bo to jest dokładnie to samo, tak? Że tak. Bo albo promujemy to, że rano możemy się zamiast przejechać się na hulajnodze, przejść się 10 minut spacerem, rozruszać trochę organizm. I to jest to, co kiedyś gdzieś tam dawno temu w szkołach było, jakieś poranne gimnastyki i to pobudzało. To nasz organizm miało pobudzić. No w tej chwili po prostu nie wincie marketerów, że wykorzystują możliwości, że produkujemy nowe produkty, które mają stymulować, tylko niestety to jest kosztem zdrowego stylu życia. Jest światło w tunelu, to taki klub Trójki. Miałem okazję i przyjemność prowadzić o przedmiocie, który wejdzie za moment do szkół, o edukacji zdrowotnej, promującej zdrowy styl życia, informującej o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. Miejmy nadzieję, że to przyniesie skutek. Mało tego, że ci młodzi ludzie, którzy lepiej chłoną wiedzę, przekażą potem tę wiedzę rodzicom, którzy tej wiedzy być może nie mają. Ale przy naszym telefonie mamy pana Piotra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tylko chciałem takie pytanko zostawić, tak żeby wypełnić tą dyskusję na temat kofeiny. Mianowicie, co z kofeiną, którą mamy również w Coca-Coli chociażby i tego typu napojach oraz jeszcze sięgając dalej, to z kofeiną, która jest chociażby w czarnej herbacie. Bardzo dziękuję. 2027 trójek to jest pytanie skrojone oczywiście na właściwie zadane Pietrusewiczewo. Co ty na to? No niestety ta kofeina, że tak powiem, nie wyparowuje. Trzeba ją wliczyć, że tak powiem, do dziennego bilansu. Na szczęście, jeśli chodzi o kofeinę, czyli teinę, która jest w herbacie, działa ona troszkę wolniej i trochę delikatniej, ponieważ jest związana też z aminokwasem, więc jej działanie nie jest tak natychmiastowe, jak na przykład w energetykach lub chociażby w kawie. Natomiast to jest też aspekt, który chciałam tutaj poruszyć pod tym względem, że załóżmy na przykład cola, którą wiemy o tym bardzo dobrze, że dzieci piją i często w ramach nagrody czy czegoś takiego, no to załóżmy takie 100 ml coli zawiera około 10 mg kofeiny. Do tego jeszcze kofeina jest również w kakao, w czekoladzie. Ale to są takie dozy, które są dopuszczalne, prawda? Tak, tak. No i też jakby nie jest to pite w napoju, więc nie działa tak szybko, zanim to zostanie strawione, to chwilę też jakby na przykład czekolada czy kakao, to też chwilę to potrwa. No ale właśnie, i to jest wszystko dozwolone, bo badania pokazują, że spożycie chociażby gorzkiej czekolady czy czegoś takiego nie jest związane z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi czy u dorosłych, czy u dzieci. Małe dawki kofeiny są na dobrej drodze, prowadzą nas do długowieczności, to wiem oczywiście od profesora Postoła. Również, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Dziecko je dużo czekolady, czy tam kakao, dodatkowo jeszcze pije kolę, dodatkowo jeszcze właśnie zacznie pić energetyki, no to niestety ta dawka kofeiny będzie zdecydowanie zbyt duża. Załóżmy, jeszcze do tego pije dużo herbaty. Co prawda już powiedzieliśmy, że herbata działa trochę delikatniej, natomiast jeśli chodzi o badania kliniczne, no to jeśli mówimy o spożyciu kofeiny, to te wszystkie źródła się dodaje, w szczególności jeśli mówimy w kontekście dzieci, a normy spożycia kofeiny u dzieci ze wszystkich tych źródeł to jest 2,5 mg na kilogram masy ciała, czyli załóżmy, jak dziecko waży 40 kg, no to powiedzmy takie 90 mg, tak? Więc tutaj szklanka herbaty to już jest powiedzmy 20-30 mg, w zależności też czy czarna, czy zielona, ale cola i tak dalej, no to niestety, sorry, ale będzie tego za dużo. Drodzy rodzice, jeżeli wasze pociechy nie chcą zasnąć wieczorem, no to trzeba po prostu sumować wszystkie te dawki. Mikołaju, mówiliśmy o tym, że być może trzeba było podwyższać podatek na napoje energetyzujące, a gdyby umieszczać takie bardzo dobitne napisy informujące, do czego prowadzi nadmierne spożywanie takich napojów, tak jak jest w przypadku papierosów i nikotyny, że rzeczywiście biorąc w rękę widzimy, czym to grozi. Co ty na to? Zdecydowanie tak. Komunikacja na produkcie jak najbardziej, tudzież sugerowana dawka dla danej masy, dla danego wieku. Coś, co może po prostu pomóc zrozumieć, jak ten produkt działa. No, wszyscy powinniśmy rozumieć, że lekarstwo, jak jest w małej dawce, jest lekarstwem, jak jest w dużej dawce, jest trucizną. Tak? Tylko to trzeba też komunikować i promować. Bo samo podatkowanie to jest też troszkę forma zakazu. Oczywiście jest formą jakąś oddziaływania na to, czy ktoś konsumuje, czy nie konsumuje, no ale nie rozwiązuje kwestii. A czy ty widzisz jako reklamodawca i marketer, że producenci napojów energetyzujących nie chcą wypuścić ze swoich rąk dzieci? No, dzieci są najwdzięczniejszym targetem. Bo? Ponieważ żyją potem, jeżeli się do czegoś przyzwyczają, to żyją całe życie i są naszymi klientami przez całe swoje długie życie i płacą nam forsę. To jest dość prosta zasada i to co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast chciałbym wrócić do pewnej rzeczy. No, herbaty nie pijemy po to, żeby dostać kopa. Mhm. Herbatę pijemy rano do śniadania i ona nas pobudza i możemy potem powiedzieć, no ktoś dorosły, ja po herbacie czuję się lepiej albo po kawie. Natomiast tu jest kwestia wykreowania pewnego stosowania produktu. Jeżeli pijemy energetyk, to żeby dostać kopa, żeby być live, pobudzonym i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta kwestia. I jeszcze to jest cool. Jest to cool, no ale nie wymagajcie od marketerów i reklamodawców, żeby unikali tych pożądanych cech produktu, które chcemy osiągnąć, no bo osiągamy pewne cele. To, że działanie produktu jest takie samo, jak herbaty wypijemy, czy kawę, czy energetyk, może tak, natomiast no, herbata nie ma tauryny, nie ma innych związków. Tutaj akurat wyszło tak, że mówimy o energetykach, które są miksem, który w sumie jest szkodliwy. Także podsumowując, wydaje mi się, że informacja na produkcie jak najbardziej tak, z sugerowanymi dawkami, dla kogo to jest i co to robi, plus ostrzeżenie, czy nadmierne może prowadzić do tego, tamtego, do różnych konsekwencji, które naprawdę są niedobre. I to jest jedna rzecz, tak? A druga rzecz, no to troszkę konsekwencji, bo to jest tak, zobacz, spytałeś o komunikowanie na produkcie. Mamy papierosy, które mają zdjęcia, które są straszne. Ale mamy e-papierosy i różne produkty pochodne, które są świetnym gadżetem elektronicznym, wyglądają cool, są też sexy, fajne, różowe, fioletowe, pachnące i tak dalej. Dlaczego na tym nie ma informacji o tym, że jest to szkodliwe? Dlaczego nie ma takiego, tak, mini zdjęcia chociażby? Dlaczego? No tak. Przecież to jest ta sama substancja, która uzależnia, prowadzi do wielu chorób. Wiemy, że tak jak alkohol jest największym wrogiem ludzkości, jeżeli chodzi o powodowanie różnych chorób, a nagle jest to dopuszczone. No tak, tak jak rozmawialiśmy, zła nie można ważyć, bo to zło nas otacza i rzeczywiście ustawodawca dopuszcza do tego, żeby to zło kupować. Na zakończenie chciałem ciebie, Ewo, zapytać, bo zerknęliśmy w sieci, jak wygląda dziś ostrzeżenie przed negatywnymi skutkami działania napojów energetyzujących. Tak, nawet weszłam do sklepu i zrobiłam zdjęcie. A więc, wysoka zawartość kofeiny nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią oraz u osób wrażliwych na kofeinę. A i tutaj właśnie. Spożywaj odpowiedzialnie. Jeszcze jest jedna ważna kwestia, że jest coś takiego jak nietolerancja kofeiny. Czyli na przykład ja piję kawę, wy pijecie kawę i po kawie czujemy się dobrze, albo ja po kawie to w ogóle piję kawę i idę spać. Nic na mnie nie działa. Lubię po prostu kawę i wiem, że jest zdrowa. Ale są osoby i dzieci również, które mają nietolerancję kofeiny, czyli nie mają enzymów, które rozkładają tę kofeinę. I dlatego te dzieci mogą być właśnie jeszcze bardziej na to podatne, mogą mieć drżenie rąk, jakieś takie, wiecie, że nie mogą się skupić i one nie wiążą tego, nie sądzę, że to jest coś negatywnego. Proszę Państwa, unikamy jak ognia picia napojów energetyzujących, naprawdę. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała, Józef Niewiarowski czuwał przy trójkowym telefonie, Ewa Trusewicz była jednym z gości, Mikołaj Janiecki drugi, profesor Lerek Postoła był trzecim. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert dalej masz. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz.